tarcza.pl i sprawdź, czy twoja firma może skorzystać z subwencji. Tarcza finansowa PFR. Pomoc na czas. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia wybiła siódma, serwis trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Pierwszy dzwonek po feriach zabrzmi dla najmłodszych uczniów podstawówek. Do końca tygodnia drugą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi otrzyma 50 tysięcy osób. Europarlament na wniosek polskich deputowanych może zająć się dziś zatrzymaniem Aleksieja Nawalnego. Po feriach do szkolnych ławek wracają najmłodsze dzieci. W rygorze sanitarnym w szkołach będą uczniowie z klas 1-3, które od listopada uczyły się zdalnie. Wiceminister nauki Dariusz Piątkowski mówi, że w klasach lekcyjnych nie będzie obowiązku noszenia maseczek. Te maseczki po kilku godzinach i tak już nie zdadzą egzaminu. W związku z tym w klasach na pewno nie ma obowiązku noszenia tych maseczek, ale wiemy, że niektóre szkoły również taki obowiązek wprowadzały i dyrektor szkoły miał do tego prawo. To nie było jednoznacznego zakazu bądź nakazu noszenia osłony nosa i ust. W przestrzeniach wspólnych wydaje się natomiast, że warto zastosować tego typu ochronę. Mimo powrotu najmłodszych dzieci do szkół, dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do końca stycznia. Przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia. Na dotychczasowych zasadach, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Będzie można skorzystać z tego dodatkowego zasiłku tylko wtedy, kiedy będzie zamknięta placówka, czy nie będzie można posłać dziecka do szkoły, przedszkola czy żłobka. Na obecność koronawirusa przetestowano ponad 130 tysięcy nauczycieli u prawie 2,5 tysiąca. Testy dały wynik pozytywny. Wczoraj potwierdzono w Polsce 6055 nowych zakażeń COVID-19, a przetestowano 55 tysięcy osób. Zmarło 142 chorych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska mówi Polskiemu Radiu, że dane są optymistyczne, ale nadal apeluje o przestrzeganie zasad i obostrzeń. Podkreśla, że mróz może sprzyjać walce z koronawirusem. Ciągle musimy podchodzić do tego z wielką pokorą. Mamy pogodę dość mroźną, akurat pogoda nie działa na wirusa w jakiś sposób znaczący, ale myślę, że to spowoduje, że jednak pozostaniemy w domach i kontakty międzyludzkie będą zdecydowanie mniejsze. To powoduje, że ten wirus nie rozprzestrzenia się z taką szybkością, jak wtedy, kiedy się spotykamy. Prawie 200 osób przyjęło wczoraj drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. To medycy z grupy zero, którzy pierwszą dawkę otrzymali tuż po świętach. Do końca tygodnia drugą dawkę otrzyma 50 tysięcy osób, mówi Polskiemu Radiu szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Do tej pory wykonano około 180 szczepień drugą dawką. Wykonywały je punkty szczepień, które rozpoczynały szczepienia m.in. szpitalem SWJ. W Polsce pierwszą dawkę otrzymało już 460 tysięcy osób z grupy zero, a dziś rozpoczną się szczepienia w domach pomocy społecznej. Do mieszkańców DPS-ów dotrą wyjazdowe zespoły medyków ze szczepionkami. Z kolei 25 stycznia ruszą szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia. O szczegółach dotyczących rejestracji, procedur i terminów piszemy w specjalnym poradniku pod adresem szczepimysie.polskieradio24.pl. Francja przyspiesza kampanię szczepień. Od dziś dawki mogą przyjmować osoby z podwyższonym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby, niezależnie od wieku. Władze zapowiedziały otwarcie 700 nowych ośrodków, w których będą wykonywane szczepienia. Od kilku dni osoby chętne do przyjęcia dawki mogą umawiać się za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. Resort zdrowia podaje, że coraz więcej Francuzów deklaruje chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Do tej pory dawkę przyjęło ponad 300 tysięcy osób. Rząd zakłada, że do końca miesiąca zaszczepionych będzie ponad milion Francuzów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Unia Europejska wezwała do natychmiastowego uwolnienia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Polscy europosłowie domagają się debaty na rozpoczynającej się dziś sesji Parlamentu Europejskiego. A także dziś spodziewane jest wspólne oświadczenie 27 krajów Unii, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. Rosyjski opozycjonista został aresztowany po wylądowaniu w Moskwie. Przez 5 miesięcy był leczony w Niemczech po próbie otrucia. Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego to kolejna próba zastraszenia demokratycznej opozycji w Rosji, podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Dodaje, że poszanowanie praw obywatelskich stanowi podstawy demokracji. Aleksiej Nawalny od wczoraj jest przetrzymywany na komisariacie policji w Chimkach na przedmieściach Moskwy, relacjonuje nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Aleksieja Nawalnego zatrzymano w trakcie kontroli paszportowej. Według jego adwokata Olgi Michajłowej opozycjonista przebywał w strefie tranzytowej portu lotniczego. To oznacza, że formalnie przez dłuższy czas nie pozwalano mu przekroczyć granicy Rosji. Dopiero w nocy jego adwokaci poinformowali, że został przewieziony na komisariat policji w Chimkach koło Moskwy. Jednak żaden z obrońców nie widział Nawalnego, ponieważ policjanci oświadczyli, że opozycjonista śpi. Wczoraj moskiewska policja zatrzymała też około 70 zwolenników Aleksieja Nawalnego, w tym jego współpracowników, którzy przyjechali na lotnisko Wnukowo i Szeremieciewo, aby wyrazić swoją solidarność. Zdaniem Andrija Kolesnikowa z moskiewskiego centrum Carnegie, władze Rosji czują się bezkarne i działają coraz bardziej prymitywnie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce przedstawi Adam Malecki. Dzielnie walczyli z mistrzami Europy i przegrali jedną bramką. Reprezentacja piłkarzy ręcznych przegrała z Hiszpanią 26-27 w drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata w Egipcie. Po zwycięstwie z Tunezją tym razem porażka, ale jest drugie miejsce w tabeli, a we wtorek spotkanie z Brazylią, która wczoraj zremisowała z Tunezyjczykami. Poza podium wylądowali wczoraj nasi skoczkowie narciarscy. Indywidualnie wygrał Norweg Marius Lindvik. Na pocieszenie tego weekendu biało-czerwoni mają drugie miejsce w drużynówce. W kratkę skakał Andrzej Stękała, a szczegóły zna Jakub Niziński. Biało-czerwoni chyba mogą mówić o pechu. Podczas weekendu na Wielkiej Krokwi Andrzej Stękała oddał tylko jeden słabszy skok. I był to skok w drugiej serii konkursu drużynowego, który pozbawił nas wygranej. W zdecydowanie lepszym nastroju Andrzej Stękała wczoraj opuszczał Wielką Krokiew. Polak, dla którego jest to przełomowy sezon, był najlepszy wśród biało-czerwonych i w konkursie indywidualnym zajął 5. miejsce. Można być zawsze lepszy, mimo nawet jakby się wygrało. No to ja będę po prostu robić wszystko, żeby być lepszy i tyle. Liderem generalki indywidualnie pozostaje Norweg Granerund. Kamil Stoch zajmuje 3. miejsce. Teraz Puchar Świata przenosi się do Lahti. Gdzie Polacy wybiorą się w składzie? Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczuł. Pozostając w klimacie sportów zimowych, kolejny dobry występ Maryny Gąsienicy Daniel, która zajęła 11. miejsce w slalomie gigancie alpejskiego Pucharu Świata w Kranjskiej Gorze. W sobotę Polka była 10. Wczoraj ponownie wygrała Włoszka Marta Bassino. W ekstraklasie siatkarzy GKS Katowice uległ Werwie Warszawa 0-3, a Asseco Resovia wygrała z Treflem Gdańsk 3-2. Do tego zwycięstwo Ceratenea Czarnych Radom z MKS-em Będzin. W ekstraklasie koszykarzy Legia Warszawa po raz pierwszy w historii wygrała z Anwilem Wrocławek. Było 85-76. W piłkarskiej Europie w Bundeslidze 21. gol w 16. kolejce Roberta Lewandowskiego. Tak skutecznego zawodnika w historii Niemiec jeszcze nie było. Polak trafił, a Bayern Monachium pokonał 2-1 Freiburg. We Włoszech Inter nie dał większych szans Juventusowi. 2-0, Wojciech Szczęsny w bramce Starej Damy, a Nerazzurri zrównali się punktami z Milanem, który dziś zagra z Cagliari. Bezradni to byli dopiero piłkarze Fiorentiny. Tu bronił Bartłomiej Drągowski. Viola przegrała 0-6 z Napoli, gol Piotra Zielińskiego. W Premier League flaki z olejem w meczu na szczycie. Liverpool 0-0 zremisował z liderem Manchesterem United. City pokonało 4-0 Crystal Palace. A w Hiszpanii super puchar dla Athletic Bilbao, które w finale pokonało Barcelonę. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Najchłodniej dzisiaj na Podlasiu, Białystok i okolice minus 15 stopni, a najcieplej w Szczecinie minus 1. Głównie słonecznie, dlatego że przy tych temperaturach raczej promienie słońca docierają do ziemi. Minus 8 stopni w Gdańsku, minus 10 w Bydgoszczy, 11 na minusie to jest Olsztyn, Warmia i Mazury. Minus 8 w Poznaniu, w Łodzi i w Warszawie minus 12 i podobnie w Kielcach, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. To są maksymalne temperatury, które dzisiaj będą, bo w tej chwili zapewne jest zimniej. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

22 minuty po godzinie 7, pora na trójkę i program trzeci Polskiego Radia o tym, w jaką stronę pójdzie transport miejski. Dwie dwójki, siedem trójek, tymczasem nie rowerem, nie autem spalinowym, ale także nie tylko buspasem. Chodzi o pas dla autobusów, buspas, bo o nim mowa. W Polsce pojawił się w 93 roku po raz pierwszy w Warszawie. Obecnie mamy 280 km blisko wydzielonych pasów ruchu dla transportu zbiorowego. W ostatnim czasie uprawnionych do korzystania z tych pasów jest coraz więcej pojazdów. Kto może jeździć obecnie tym wydzielonym pasem i czy buspasy wkrótce się nie zakorkują? To sprawdzał Paweł Turski. Ostatnio pojawiły się motocykle, ale nam nie przeszkadzają. Michał Nowicki, kierowca autobusu. Poruszają się w miarę sprawnie i szybko. Jak widzą łączający się autobus do ruchu z przystanku, to starają się zjeżdżać albo wręcz ustępują nam drogi. Kolejną grupą to są pojazdy elektryczne od niedawna. Na razie nie ma ich aż tyle, żeby były dla nas uciążliwe. Jakoś się dogadujemy. Samochody elektryczne po buspasach będą mogły jeździć do 2025 roku. Mimo rosnącej popularności modeli o tym napędzie, w połowie dziesięciolecia nie powinniśmy być świadkami korków na buspasach, mówi Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR. Był taki sondaż w Polsce, było pytanie, czy kupiłbyś samochód, przy czym nie mówiono, że to chodzi o samochód elektryczny. Jeden, który jest droższy o 40% od drugiego, ale właśnie z przywilej związany z buspasami i parkowaniem, i tylko 17% Polaków wybrało odpowiedź na tak. Reszta mówiła nie, cena jest ważniejsza. Z kosztami, czyli 100-złotowym mandatem i jednym punktem karnym, nie liczą się za to wjeżdżający na buspasy kierowcy aut o napędzie spalinowym. Jest typowe cwaniactwo i omijanie korków. I jazda po buspasie najbardziej nam utrudnia. Jak się pojawia patrol policji stojący na włączonych sygnałach świetlnych, to już z daleka wszyscy kierowcy uciekają z tego buspasa i nawet sama obecność tylko tego radiowozu bez podejmowania czynności kontrolujących powoduje, że buspas jest wtedy przejezdny. Z daleka widać sygnały świetlne i kierowcy nie wjeżdżają na buspas. To nie jest zadanie dla policji, to jest zadanie dla straży miejskiej. Policja naprawdę ma masę poważniejszych rzeczy do robienia niż stanie przy buspasie i pilnowanie tego buspasu. Samorządy decydują o wyznaczaniu buspasu, w związku z tym te siły samorządowe, a takimi są straże gminne, miejskie, powinny mieć możliwość kontrolowania buspasów. No a przede wszystkim w XXI wieku, jeżeli mamy zawalone miasto kamerami do monitoringu, to wykorzystajmy ten monitoring także do tego, żeby karać za zachowania niewłaściwe. I w zeszłym roku został złożony projekt ustawy dający Straży Miejskiej możliwość wystawiania mandatów za nieuprawnioną jazdę po buspasie. Na razie ten projekt ustawy jest procedowany. The Bandit, Kings of Leon, trójka, 25 minut po siódmej. Znaczenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankieżywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Dziś do przedsiębiorców mają trafić pierwsze środki z nowej tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Wnioski o wsparcie przyjmuje online 17 banków komercyjnych i spółdzielczych. Resort Rozwoju Pracy i Technologii informuje, że pomocy nie dostaną firmy, które łamią obostrzenia sanitarne i mimo zakazów otwierają swoją działalność. Wątpliwości ma tu jednak rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. A tymczasem oświadczenie postojowe w ZUS-ie mogą już wnioskować artyści na umowach cywilnoprawnych. Takie rozwiązanie przewiduje dla nich tarcza 6.0. Stopy procentowe w Polsce mogą zostać jeszcze bardziej obniżone. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie wyklucza takiego rozwiązania, choć obecna sytuacja gospodarcza nie wskazuje na taką potrzebę. Profesor Adam Glapiński wykluczył natomiast możliwość podwyżki stóp w kolejnych miesiącach. Jeśli nie zajdą niespodziewane zewnętrzne przyczyny zmiany sytuacji w Polsce gospodarczej, to mogę śmiało powiedzieć, że przez najbliższe 2 lata nic takiego nie będzie miało miejsca. Do końca tej kadencji Rady Polityki Pieniężnej i mojej stopy nie ulegną zmianie. W żadnym wypadku w każdym razie nie będą rosnąć. To jest zupełnie abstrakcyjne, żeby w momencie, kiedy gospodarka dopiero zaczyna się nieśmiało odbijać, żebyśmy mieli mrozić gospodarkę wzrostem stóp procentowych. Zupełnie nie ma żadnych argumentów do tego. Od początku pandemii Rada Polityki Pieniężnej już 3-krotnie obniżała stopy procentowe. Obligacje skarbowe popularne jak nigdy dotąd. W ciągu całego 2020 roku kupiliśmy ich za prawie 28,5 miliarda złotych. To ponad 64% więcej niż w dotychczas rekordowym 2019 roku. Dolar kosztuje dziś 3,75 zł, euro 4,53, frank szwajcarski 4,21, funt brytyjski 5,09 zł, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Słońce nad całym krajem, z wyjątkiem Szczecina, gdzie -1 stopień i zachmurzenie. W Gorzowie Wielkopolskim również chmury, -3 stopnie, we Wrocławiu -5. I na południu Polski, od Rzeszowa przez Kielce, Kraków i Katowice również chmury i od -11 do -10 stopni. Pozostała część kraju, jak wspominałem, słoneczna. Od -12 w Warszawie i na Mazowszu, przez -15 aż w Białymstoku. Jest to nasz biegun zimna dzisiaj. Pozostałe miejsca od -8 do -10 maksymalnie. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga!

powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie, kocham cię. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to tęsknota nieskończona. Kocham cię, kochanie moje, to rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie, kocham cię. Osiemnaście minut do godziny ósmej, pora na trójkę i zastanawiamy się dzisiaj, w którym kierunku pójdzie transport zbiorowy. 2 2 7 3 numer do nas i pan Andrzej. Przypomina mi się pomysł mojego taty, który miał 6 kilometrów piechotą do szkoły. On chciał, żeby były takie łóżka jeżdżące. Może skromniej niż pociągi podwodne, ale takie łóżko samobieżne należąco, czemu nie? Tylko chyba z autopilotem, żeby nie było, że ktoś zasnął za kierownicą. 2 2 7 3, bardzo dziękuję, panie Marku. Tymczasem miasta bez samochodów. Z jednej strony jest to utopijna wizja, a z drugiej może się okazać, że nie tak bardzo odległa przyszłość. Jak szybko nas czeka taka właśnie przyszłość? Sprawdzał reporter Piotr Żółnowski. Obserwuje się na świecie tendencje do tego, żeby odchodzić od samochodów. Robert Szymala, naczelny urbanista Wałbrzycha. To nie chodzi o to, żeby tylko Champs-Élysées zwęzić. Żeby to było możliwe, to trzeba przeorganizować układ ruchu w całym śródmieściu Paryża. Czym te samochody zastąpimy? Rowery miejskie, to są skutery miejskie, to są też elektryczne samochody. Funkcjonują już pewne pilotaże tych autonomicznych pojazdów. Maciej Sumicki, Zielone Mazowsze. Przenoszących z punktu A do B, czyli skrzyżowanie drona z autonomiczną taksówką. Zamawia się go do danego miejsca, unosi w powietrze i przelatuje do punktu docelowego. Odczarowano też myślenie, że im więcej pasów ruchu, im szersze ulice, tym skuteczniejszy transport w mieście. Można obserwować sytuacje odwrotnych działań, ograniczyć ilość pasów ruchu po to, żeby wolne przestrzenie uzyskane w ten sposób zamieniane są na deptaki, na tereny zielone. miasto było zdominowane przez ruch pieszy. Łukasz Malinowski, transportpubliczny.pl. Przykładem z Europy jest Wenecja, o której nie można powiedzieć, żeby sobie z tego powodu jakoś bardzo źle radziła. Do Wenecji została doprowadzona linia kolejowa, do miasta można dojechać. Później dalej już poruszamy się pieszo. Wiele miast łączy całe strefy, to co zostało zaproponowane w Paryżu, czyli miasto 15-minutowe, czyli takie, w którym mieszkaniec w ciągu 15 minut jest w stanie dojść na piechotę do wszystkich podstawowych obiektów użyteczności publicznej. Nie każdy potrzebuje własny samochód, nie trzeba nimi codziennie jeździć. Będzie można wykorzystać przestrzeń, która dzisiaj jest zaasfaltowana w miastach, udostępnić więcej miejsca dla niezmotoryzowanych. Następuje efekt sprzężenia zwrotnego. Więcej osób chce jeździć rowerami, nawet odbyć całą podróż pieszo. Jak słychać, przyszłość zaczyna się już teraz. Wczoraj Wenecja, dzisiaj Paryż, a jutro kto wie? Wrocław, Kraków, Parzęcze w Podłodziu, a może nawet Kaki Mroczki. Program trzeci Polskiego Radia, 13 minut do godziny 8, a z nami nasz codzienny gość, dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Już był pan na zewnątrz dzisiaj, czy jeszcze nie? Tak, byłem, jestem właśnie w drodze do pracy, minus 20. O rany, ale z samochodem bez problemów, mam nadzieję. Z samochodem bez problemów. No mi jeden zamarsz niestety. No nic, co ciekawe szwedzki, nie pomyślałbym o tym. Panie doktorze, przejdźmy do rzeczy, przeczytałem w dzisiejszej gazecie, bo o koronawirusie rozmawiamy z panem doktorem jak prawie co dzień. Przeczytałem dzisiaj w gazecie, tylko proszę się nie śmiać, bo nie jest to może zbyt wiarygodne źródło, ale jest artykuł w Superekspresie. Dobrze? Ja tylko bardzo proszę. Tytuł panu przeczytam. Nie dają szczepionek chorym na Alzheimera. O, no dlaczego jak? Tak? No tak tu napisz, przepraszam bardzo, w gazecie jest. A, proszę państwa, wszystkim dajemy szczepionki, wszystkim chętnym. Osoby powyżej 80 roku życia zapisują się od piątku. I trwa to, będzie trwało, sprawnie to idzie. Osoby z wszelkimi chorobami współistniejącymi tym bardziej się powinny zaszczepić. Do takich chorób również należy choroba Alzheimera. Co więcej, dzisiaj zaczynamy szczepienia w DPS-ach między 18 a 22 stycznia. gdzie jest bardzo dużo osób starszych, a to jest choroba osób starszych głównie. Więc no nie do końca to prawda. Nie wiem, co poeta miał na myśli, ale szczepimy wszystkich, którzy potrzebują. Ja myślę, że mógł mieć na myśli przykucie uwagi, bo nagłówek jest na czerwono. Dobrze, to zejdźmy bardziej na ziemię. Dzieci idą do szkoły, czyli klasy 1-3, teraz już od dzisiaj mogą się uczyć. Czy to jest słuszna koncepcja pana zdaniem, czy tu istnieją jakieś ryzyka, czy też może po prostu nie przejmować się i niech idą do szkoły? Ryzyka istnieją, to jest dosyć trudna decyzja, bez wątpienia podjęta po bardzo długiej dyskusji, również pewnie z ekspertami medycznymi, a nawet na pewno z ekspertami medycznymi. Dzieci rzadko chorują, ale przenoszą tą chorobę, więc obawa jest oczywiście o nauczycieli, o osoby starsze, które są i mieszkają razem z dziećmi. No jest trudna sprawa. Mimo, że tych learning ponds, tych baniek będzie dużo, mimo zabezpieczeń różnego rodzaju, no to trzeba powiedzieć, że dzieci mają swoją ekspresyjność. A poza tym jeszcze jest tak, no jeżeli mówimy na przykład o dzieciach na terenach wiejskich, to jeżeli będą podwożone jednym autobusem, to ta bańka pęka. Poza tym ważne jest, co one robią nie tyle w szkole, co po szkole. O tym się rzadko mówi i chyba warto to powiedzieć. Jeżeli ja na górce osiedlowej widzę 100 osób cały czas, to jest to co najmniej zgromadzenie zgodne z prawem razy 20. I te wszystkie osoby, to jest przestrzeń otwarta, ale mimo wszystko łatwiej się zarazić. Zaczną się kłopoty, bo to co dzieciaki robią po szkołach jest zupełnie poza jurysdykcją. Niestety także poza pomysłem jurysdykcyjnym ich rodziców. Czyli dzieciaki do szkoły okej, tylko pilnujmy, co robią po szkole i wtedy ograniczymy ryzyko. Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Naszym gościem dzisiaj był dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dziękuję, panie doktorze. I dziękuję. Szerokiej drogi, ostrożnie, proszę, bo ślisko. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah.